فننی تعلیم کی دا نبی علیہ السلام دا اغبیات بیان دے شغیر مدینی والا و سکل و دا انصار و سا شغیر طبیعات دا عقبی اولا غیرے کی گی نخ کے منگ عرض کرو چھ دا مدینی طیبی شپاک کسانو شغیر قیولسم کار دا نبوت بانی دا حج پا موسم کی ایمان روڑو قیولسم کار دا نبوت پا حج موسم و نہ دغشفا کسانو پا نبی علیہ السلام بان ایمان روڑو او بید نبی علیہ السلام دعوت او تبلیغ پا القوم تا امر سوڑو بیر دین روز تا چه دوین زد لحج موسم را آلی لحج وخر آلی نبیا دولسم کارو دا حجر دا نبوت تا نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام دا پیغمبری دولسم کارو نپا دغ کار بانی دولس کسان چیو دا دا مدینی طیبی نران دا حج دا پارا پا دیکی پینزه آغا مخکنی کسانو چی پا تیر کار بانی پا یولسم کار بانی حج تراغلیو نبی علیہ السلام دعوت ورکلیو دا نبی علیہ السلام دعوتی من لیو شپاک کسانو دا آغا شپاکو نا پینزه کسان پا دولسم کار بیا امراد آو سو سنور هم ملگریو و کسانو سنورو پینزه کسان دا غزارو شپاو کسان نو و سنور ملگریو دا غینم یو معاذ ابن حارس رضی اللہ تعالی عنہ ده زکوان ابن عبدالقیس عباده ابن سامت یزید ابن سالبا عباس ابن عباده ابو الحیسم عویم ابن سائلہ دا و کسان دا نوی کسان امکانی زارش پا کسان اغطول دا خزراج نو مدینه طیبه که دا انصار و دوغت قومونه و اوس و خزرش نمخکنی شپا گوارشی و غم طول دا خزرج نو او پا دی و کسانو که پینزه کسان دا خزرج نو او دو دا اوس نو مقصد داره پا دی دول و سوار و کسانو که دا لس کسان چیو دا خزرج قبیلیو او دا دو کسان چیو نداد اوس قبیلی نو ابو الحیسم او عویم ابن سعیده دا اوس نو و بارحال پا دولستم کار دا نبوت بانی دا دولست کسان حج ترا دا دولست والا دا نبی علیه السلام سرا دا منا یو کاندو دا اغا کاندو که اغا غاز که ملاوش او دا نبی علیه السلام سه بیعتو که اغا بیعت شاکم دا زانه و سشو دا پتیمکی پا کار بانی پا اغا طریقه بیعت تارده و سشو اغا بیعت سو و بعد این سامیت رجل اللہ تعالی نبی علیہ السلام و منگ تول چی راشی بیعت را سوکی پا بیعت کی سو خبری وی یو دا چی شرک بنکوی دیم غلا بنکوی بل زنا بنکوی خپل اولاد بنوجنی رزان با دروغ نجوڑوی او زما مخالفت بنکوی دنیکی پا کارونو که دین پا کارونو که زما مخالفت نکوی والبیرت نبی علیہ السلام ویل چی پا من وفا من کن پا عجر وعلا اللہ پا دی خبرو که چا وفاداری وکل دا خبری اومن دا عجر پا اللہ لی او چا چیر دی خلاپو کو که دنیا که سزا ورنشون دا ایک پارا شو او که دنیا که سزا ورنکتشون دا معامل دا اللہ صدق اللہ تا معفیتی و که عذاب ورکی و بارحال دا دول اس کا اساس صحابه کرام چه دا انسوارو دا مدینه طیبین راغلی و دا حج دا پارا پا دول اسم کال دا نبوت بانی دا دول اسوارو دا نبی علیہ السلام سر بیعتو کو بیعتی و ساوکو پا دی شرطون بانی شرک بانکو غلا بانکو زنا بانکو اولاد بانو وجن وغیره دا کم کارو نشه منگ بیان کن دی تا علماء سوی بیعت دا عقبی اولاوی چه ده مینا چه کم کندو ده غاخه پا او غاخی که نبی علیه السلام دست بیعتو کو کلا چه ده بیعت پورا شو نبی علیه السلام ده ده کسان سخپلی و سفیر ولیگه یو نماینده ده ده پارا چلتا مدینه طیبه که ده دعوت او تبلیغ کار کئی او خلق ده کوپر او شرک نه ایمان و اسلام طرف ترابلی او خلق پا دین بانی پویه کی د اسلام احکام و بانی خلق پویا کی نبی علیہ السلام دا دیو سیو سفیر و لیک چه اغای و زوان علکو دعوانم سر مصاب ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا طرف نے سفیرو یو نمائندہ ہو چھ مدینی طیبی والا ہوتا بے دین او ایمان کھولو غیل بے داو اوات پر کاو تبلیغ بے ہوتا کاو مسائل و احکام بے ہوتا کھولو کل چھ دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ لاری نرد پا دعوت کے دیر علوی کامیابی را دا کامیابی سوا ندا پا دعوت کی کرا چھ دے لارے مصعب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ندا را اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ کا وفادی کے دا او دے اسعد ابن زرارہ چھ دا سواری صحابی دے دے او دے مہاجر صحابی مصعب ابن عمر دے دوارو شریک بان اسلام دعوت شروع کو خپ محنت او خپ بادری سے دعوت شروع مصعب رضی اللہ عنہ پا وقت کی پا مقری باری مشہور پا وقت کی استاد شو وقت بے مقری بار ندے پا مدینہ طیبہ کی پا مقری باری مشہور ندے پا دعوت کی دیر علوی اکامیابی رارا اکامیابی دیر واقعات دی و یو عجیبہ واقعات دا عمر رازی چہ اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ او دا مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ یو ذلو وطن او دی دوارا پا دی ارادہ بانے وارلو چھے بنو عبدالاشحال او بنی زفر دا دو قبیلی او قومونو دو کورنیوی دیو زورت لپا دینشتی ولی دعوت ورکاو دی چکل آل تورل دو بنی زفر یو باغو آل تورل او پا باغ کیو کبی او داغی خواتا کین استد دی دوارو کسانو خواتا مسلمانان چی کمو چی ایمان رو اغرا جمعشو دی اباقی دی کوئی پا غارا که ناسل و مسلمانان افات راجمشو ها وقت که دو کسان یو سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ و بل و سعد ابن حدیر رضی اللہ تعالی عنہ ما دا دوارا چیو ندا لخپل قوم سردارارو دا بنو عبدالاشحال چی دی ندای دا قوم مشرانو او دی پا وقت که مشرکانو کلا چی دا دوار خبر شو چه دلتا مصعب ابن عمر را ولی اسعد ابن زرارہ جلان هما دا دوار را غیری نفده دوارو که یو سعد ابن معاذ او سعد ابن حضیر رجلان هو دا دوار چلی نفده که دا سعد رجلان هو دی او سعد رجلان هو تاوی چه ورش دا دوار کوی اکا زمان جاتا دی نرازی او دا کسان ورات او بیزت اکا او سپکی کچه اندر پار دلتا نرازی دل ترازی زمان بیو کمزوری خلق آوا زان طرف تراری بیو خوفان و قامقلان تی جوڑی خود دی پویا کشا اندر پار دی دل ترازی او دا کمی خبری شدی کئی یا کم دعوت شدی یا کم مسائل بیانی زمان پو کورونه که دا خبری نکی او دا اسعد رجلان ہو دی او سعد رجلان ہو تاوی چی اسعد شدی دا زمان ترورزه دی سعد او اسعد چیو نو دا دوار سو ترور جالو نو یغا زمان ترور جاره کچر دا غرشتا او سا زمانه بی نو ما با دا غور کلا بی تا تا مینا والا که خو زمان رشتا دا او سا نو لحاظا دا سعد دی او سعد رجلانو تو جتا وار شوتر دی اسعد سر خبر او که او سعد رجلانو خبرم سر واقس و ران شلاغی طرف تا کلا چی دا اسعد رجلانو نظر پر او سعد رجلانو ولا گیره نو مصعب ابن عمر رضی اللہ عنہ تا وی چه دا دا قوم سردار دی افتا اقوال را دی نو رده پا باره که دا اللہ سر رشتی نی معامله او که نو مصعب رضی اللہ عنہ وی سیده که دیر را دی و که ناس خبری با اوسه او که و سید رضی اللہ عنہ چرا ور چه دا دی و قواتا ود ری دا رد بدا و کنزول بانی و تشیرو او که دی دوار صحاب او تا یو مهاجر صحابی یا بل انسواری دی نو دی مهاجر و انسواری صحابی تی پرد بدو بانی شروع وکلا دی مصعب رضی اللہ عنہ آو دا اسعد رضی اللہ تعالی عنہ دا بل اسعد رضی اللہ عنہ دا دوار شی دی دوار تی پنزور شروع وکلا آو رد با یوتیوب وچی تاسل تشار وستی وی آو بیاو تو شای اندر پار زمان بی زیاد ران شی نو مصعب رضی اللہ عنہ تا پا نرمی خبر وکلا وی تل کین زمان خبر واورا که زمان خبر دی خواه شنو وی منه او گو دی خواه نشوا نو این در پاره من دلتا نرازی تا دا خبر نکو ناغا و تاوی دا اسعد رضی اللہ عنہ یر دا خود دیر انصاف و گو خواه خبر دی اکلا نو امسا و سوا غینا لکو که ناس مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا قرآن ولوستا و اسلام دعوت ورکو نو دا صحابی وی دا اسد رضی اللہ عنہ وی جمعہ دی پا اللہ قسمی وی جمعہ دا پا مخ کی دا ایمان و دا اسلام اثر ولی دل دل کلمہ نو ویلی ایمان الان اخکارا نو روڑے و زمان دا پا مخ کی دا ایمان اثر ولی دل نو بے ایمان تول چیخ دا خودیر خی خبری دی نو بے ایرا تول چیر اساس پا دین کی وصل داخی دی نو آغا سچل گئی نو دے دو صحابه کرام اتوه چه غسل بکا و جپا کی جامع واغنده او کریمه و لا اله الا الله محمد رسول الله را کریمه و بے دورکات منزو کا نو دا غسل رضی اللہ عنہ پورتا شو غسل و قلو جامع واغسته کریمه و لا دورکات منزو کا نو بے دو غسل رضی اللہ عنہ دے دورتا وی مجمع خوی و بل ملگره ام دے زما غ ملګری ستاسو خبر اومنی نه د قوم مشر دی سردار دی دا وسر ډېر خلک به ستاسو ملګري شي او وایي دا خوا ته به موږ زه بوځم چې هغه څوک دی سعد بن معاذ رضی الله عنه دی سعد رضی الله عنه ته یاد کړو بیا دا حسین رضی الله عنه را روان شو سعد رضی الله عنه خوا ته راغلی سعد رضی الله عنه د نور ملګري وسري په یو ځای کې ناستې ګپ شپ لګوي دیو دا سعد رضی اللہ عنہ دے خپل ملګرو ته وی جما دے په الله قسم دب دے مخ کې خفاره پراغله دی او سعد رضی اللہ عنہ مخ کې خفاره پراغله مخ کې مخ د شنو او سعد رضی اللہ عنہ چر ور شي سعد رضی اللہ عنہ ته وی شل لو او یې ما اوس خبره ته وکړلې خدای په خبرو کې سرت بدنو او ما مانا کو چې اندر پار بدل ته دا خبرې نه کوي فرمایي چې بس تاسو څنګه خو هی مونږ به اواز شي کو نو خبرو کې سورانه خبره نه و نو بیا ورته د حسین رضی الله عنه وایي وایي زه خبر شوم چې بنو حارثه ستا د دې اسعد د اسعد روژه چې د وجودو اراده کوي بنو حارثه د اسعد رضی الله عنه د وجودو اراده کوي او په دې وجه چې دا ستا رشته دار دی نو په دې وجه ورسه هغه بد کوي او د وجودو اراده لري نو په دې خبره سعد رضی الله عنه غوسه هم ورله چې دی زما رشته دار څنګه وژني یو دم په غوسه روان شو کله چې دی روان شو هلته ورورسېدو نو هغه دواړه ښه په آرام ناست دي حسین رضی الله عنه او موسی بن عمر دواړه په آرام ناست دي دا اسعد رضی الله عنه او موسی بن عمر دواړه په آرام ناست وو نو سعد رضی الله عنه پوه شو چې د حسین رضی الله عنه چې ما ته کومه خبره کړې وه نو دا خبرې مقصد دا و چې دا دې کسانو خوا ته ورشي او په خپلې خبرې واوري هغه زما سې یو چل وکړو چې ورغلی نری خوا ته رد باید ورته دم شروع کړو کنځرې ورته وکړل او رد باید ورته وویل ته وی دی اسعد رضی الله عنه ته وایي که ته زما رشته دار نه وې نو زه به دې خوښ شوی ما به څه ګټلي وې ته راځې او بې ته پوه زموږ کورونو ته هغه خبرې کوې چې موږ یې بد ګڼو دا خبرې زموږ کورونو کې مه کوه خو د دې نه مخکې به اسعد رضی الله عنه چې دی مصعب رضی الله عنه یې پوهه کړو چې ګوره دا د قوم سردار دی ده صاحب صحیح طریقه باندې خبر اب کار ده نو کله چې عبارت به دوه سعد رضی الله عنه نو مصعب رضی الله عنه ته وایي که ستا خوښه یي لکېنه خبر واورو که زموږ خبره دې خوښه شوه خو ویې منه که دې خوښه نه شوه نو موږ به دا خبرې دلته نه بیانوو نو هغوی هم وویل چې دا خو د ډېره ښه د انصاف خبره وکړه امسا وسب هغې ناره کړه او کېناست نو مصعب رضی الله عنه ورته د اسلام دعوت ورکړه او قرآن یې ورته ولوست نو دغه اسعد رضی الله عنه وایي زما د په الله قسمي د ده په مخکې موږ د اسلام او د ایمان هغه اثار ولیده ایمان یې دا راوړی نه و کلمې نه و ویلي خو د اسلام هغه اثار موږ د ده په مخکې ولیدل بیا وایي ده هم دا خبره وکړه چې ستاسو په دین کې یو سړی داخلیږي نو هغه څه چل کوي نو دلته هم طریقه وښودله چې غسل به وکړي پاکې جامې به واغوندې کلمه به ووایي دوه رکعته لمونځ به وکړي نو ده هم دغه مخکې صحابي په شان ته غسل وکړه پاکې جامې واغوستې کلمې وویله او دوه رکعته لمونځ یې وکړو بیا وروسته قوم ته راروان شو قوم ته چې راغلی نو قوم ته وایي قوم خپل منځ کې خبرې ترې وکړې چې دب دې مخکې خو فرق راغلی رنګ یې بدل شوی دی نو کله چې ورغلی نو خپل قوم ته وایي بنو عبدالاشهد ته وایي کیف تعلمون امری فیکم زما باره کې تاسو څه رایې ده یعنې زه څنګه سړی یم په دې خپله کورنۍ او په دې خپل قوم کې د دې خپل قوم نه راته پوس کوي ناغی و توی تا خود زمان سرداری او تا پا من طولو که غوری او پا من طولو که دیر بابرکت انسانی دا صحابی و توی سعد رضی اللہ عنہ چی ستایس نارینا و دزان پولو خبری تری پا ما حرامی دی تر سو چی پا یو اللہ و پا پیغمبرم ایمان نیرولی و اللہ و پولی سا خبری تری نکو ما ند نارینا و سامن زان و ترسوم چی ایمان نیرولی نشکل دا ما خام تیم راتا نو طول دا کورانی چی و ار نارینا و زان چی و طول ایمان راولا و اسلامی قبول کو سعد رضی اللہ عنہ دو برکات نہ ٹھولا کورنے چھو بنو عبد الاشر ٹھول ایمان راوڑ صرف یو کس پا دیشو جاواتا اسیرم وی رضی اللہ تعالی عنہ اول روز تبیا دو احد پورز بانی ایمان راوڑا ہو پا وقت ایمان رانو روز تبیا ایمان راوڑ دو احد پورز بانی چکل جنگ احد کی را جنگ احد پورز بانی دو ایمان راوڑ او بے جہاد پوری شروع کو او بیا د جهاد سره شهید هم شو. یوه سجده نه وکړلې، یو رکعت لمونځ یې هم نه وکړلې، خو ایمان یې راوړ. د ایمان سره یې فوري جهاد وکړ او فوري شهید شو. نبی علیه السلام د دغه صحابي باره کې وویل چې عمل قلیلا و د ده ډېر لږ عمل وکړو خو ډېر لوی اجر او ثواب یې وګاڼه. لږ عمل یې څه و؟ ایمان یې راوړ، فوري جهاد وکړو، فوري د الله شهادت نصیب وکړو. نکړل خوش قسمت خلق دا سیر اړ امتحان ډیر لګي دا الله تعالی تقسیم دی په شا باندې لګون امتحان راشي په یو تر الله شهادت نصیب مثلا مدرسه باندې کوم بمبار وشو نو دا په طالب العلم امتحان ډیر لګ او ډیر مختصر و په لګ وخت کې تر الله شهادت نصیب ځینې خلق دې سیر اړ امتحان وګرځي ډیر موده مهنت کوي کوي چاته شهادت نصیب نشي چاته شهادت نصیب شي ډیر موده بعد ته نصیب شي نو دې صحابي باره کې نبی علیه السلام وویل چې ده دې لږ عمل وکړو خو لوی اجر یې وګاټو. خو بهرحال د سعد رضی الله تعالی عنه د وجې نه د ده قوم چې و کورنۍ بنو عبدالاشر ټول ایمان راوړ. او بیا د مصعب رضی الله عنه عادت دا و چې هغه د اسد بن زرار رضی الله عنه په کور کې پاتې کېده تر دې چې د انصارو څومره کورونه نو په هر کور کې الله تعالی د هغه ملګري پیدا کړ. ډېرو خلکو ته الله ایمان نصیب کړو او صرف یو کورنۍ وه چې هغې کې یو کس و قیس بن اسد په نوم شاعر و هغه فوري ایمان نه و راوړی. وروسته بیا د چې کله چې جنګ خندق کېده جنګ احزاب هم چې ورته وایي پنځم کال د هجرت یو جنګ شو وروسته بیا تفصیلي واقع راشي په هغه وخت کې د ایمان راوړی و خو نور د انصارو چې څومره کورونه و نو په هغه ټولو کې الله تعالی د مصعب بن عمر رضی الله عنه ملګري پیدا کړل. بیا چې کله دیارلسم کال راته او د حج موسم رارسېده نو د هغې وخت کې د هغه نه مخکې مخکې مصعب بن عمر رضی الله عنه بېرته مکې ته راړی او نبی علیه السلام لیسې راورکړه او خپله کارګزاري ورته بیان کړه چې په یثرب کې هغه وخت کې د مدینې نوم یثرب و په یثرب کې یعنی مدینه طیبه کې الله تعالی زموږ ملګري پیدا کړل او ډېرو خلکو ته الله تعالی ایمان نصیب کړو. دا زیری نبی علیه السلام له ورکړو. نو عرض مې دا کاو چې کله اولنی بیعت وشو چې هغه ته بیعت تعقبی اولا ویل کېږي دا بیعت په کوم وخت شو دولسم کال د نبوت باندې او په دې کې دولس کسان وو نو د دې بیعت نه وروسته نبی علیه السلام مدینې و لوی لوی خلکو ایمان راوړ او بیا دا دیارلسم کال چې راته د حج د موسم نه مخکې مخکې دی لاړی نبی علیه السلام خواته او نبی علیه السلام ته خپله کارګزاري بیان کړه چې الله تعالی په مدینه طیبه کې زموږ ډېر ملګري پیدا کړل. نو دې نه وروسته بل بیعت شوی دی چې هغې ته بیعت تعقبی ثانی ویل کېږي. بیعت تعقبی ثانی کله چې دیارلسم کال د نبوت راته نو په دیارلسم کال د نبوت باندې د حج موسم دی. د حج په موسم کې څه د بره اویا مسلمانان د مدینې طیبې نرال د حج د ادا کولو لپاره مدینه طیبه کې په وخت کې لا مشرکین هم ډېر زیات وو، ځکه ټول مدینه والا خو ایمان نه راوړی. نو مشرکین هغه د حج دپاره راتلل مکې ته، نو د دغو مشرکین وروسته د بره او یا مسلمانان اموسری دی هم د حج دپاره راتلل. خو کله چې دی په لاره راتلل، نو دیو یا په مدینه کې او یا په لاره راتلل، دیو خپل منځ کې دا بحث کاو، دغو مسلمانانو به دا بحث کاو چې متا نترکو رسول الله صلی الله علیه وسلم یتوفو ویتردو فی جبال مکه و یخاف، ویل تر څو موږ به نبی علیه السلام په مکې په غرونو کې پرېږدو چې غریب په مکه د مکې مکرمې په غرونو کې ګرځي را ګرځي او خلک یې د یو ځای نه بل ځای ته شړي را شړي. ځکه د نبی علیه السلام حال هم دغه و چې هغه به د مکې په غرونو کې توافونه به یې کول، ګرځېده را ګرځېده به او خلکو به د یو ځای نه بل ځای ته شړ را شړه. دا یو خاص آرام ځای نه و. نو لکه نن سبا چې الله تعالی په مجاهدینو باندې کوم امتحان راوستی او کوم حال دی چې د هغې پوره د یو آرام ځای او یو مستقله ټیکانه معلومه نه وي او زیا په دی په غرونو یا ځنګلو او یا شړو کې وخت تېری، د دې امتحان سره مخامخ. نو هغه وخت کې د نبی علیه السلام دا نقشه وه، نو د مدینې طیبې دا کوم مسلمانان چې راتلل نو په لارې خپل منځ کې دا بحث وکړه او دا مذاکره یې وکړه. نبی علیه السلام په مکه کې د هغه ژوند ډېر د تکلیف دی، ډېر د مصیبت دی. د مکې په غرونو کې د یو ځای نه بل ځای ته شړلی کېږي، نو موږ ته دا مناسب نه دي چې په مکه کې پاتې شي. دا خبره یې ترې وکړي، یعنې مقصد دا و چې ځان سره راولي. خو بهر حال چې کله دا مسلمانان مکې ته راورسېدل، نو د دې مسلمانانو د نبی علیه السلام منځ کې یو پټه رابطې وشولې. رابطه وشو، لین دین وشو، او په هغه رابطو کې دې فیصله دا وکړه د نبی علیه السلام سره چې موږ به په یو چې کله د ایام التشریق ورځې راشي، ایام التشریق دا د ذوالحجې د میاشتې یولسم او دولسم او دیارلسم تاریخ دی، ته ایام التشریق ویل کېږي. یو ته ایام النهر وایي، لسم یولسم دولسم، او بل ته ایام التشریق وایي، دا یولسم او دولسم او دیارلسمه. نو دا لسمه ورځ د ذوالحجې چې دا د اختر لوی اختر ورځ شي، دې ته یوم النهر وایي، خو دا په ایام التشریق کې نه راځي. او دیارلسمه ورځ دا په ایام التشریق کې راځي او په ایام النهر کې نه راځي. یولسمه او دولسمه دا په ایام النهر او ایام التشریق دواړو کې راځي. خو بهرحال چې دا مسلمانان کله راغ، نو هغې د نبی علیه السلام سره پټه رابطه وشوه او فیصله یې دا وکړه چې د ایام التشریق منځنۍ ورځې چې دي، نو په دې کې به موږ راجمع کېږو. یو ناو یې وښود، یو دره وه د مینا کې چې کومه اولنۍ جمره راځي، نو دغې جمرې ته چې کوم کنډو دی، کوم غاښی دی، او دغه غاښ سره چې کوم ناو دی، هغه ناو یې وښود چې په دې ناو کې به موږ راجمع کېږو. او فیصله یې دا وکړه چې دا راجمع کېدل او دا یو ځای کېدل یا مشوره چې ده، دا په پټه باندې او په تور تام کې وایي. ځکه حالات ډېر خطرناک حالات وو. یو خو زموږ مسلمان د چهار وخت کې موږ آزاد ګرځېدلی شو، هغه وخت کې موږ د ځان روغوال جوړ کړي، خو د نبی علیه السلام د صحابه کرامو ژوند دغه رنګې نه و. نن سبا مسلمانانو حالت داری نامنهاد مس په هر ځای کې آزاد ګرځېدلی شي، هر ځای کې ښه په شور شا کې سپین رنګ اغوستي او ښه کولا و آزاد ګرځي. خو مسلمانان ته وخت کې دشي ازادي نه وه، د یو پابندۍ ژوند دی. نو هغې فیصله دا وکړه چې د شپې په تورتام کې په پټه به دغه ځای ته راجمع کېږو، خبره تره به کوو. خو دا اجتماع چې وه دا ډېره یو تاریخي اجتماع وه، ځکه دغه وخت کې د بتپرستۍ او د اسلام یو ډېره سخته مقابله روانه وه. د انصار یو مشر صحابي دی، کعب ابن مالک رضی الله تعالی عنه، هغه دا واقع ذکر کوي. دی وایي چې کله موږ حج ته لاړو، د نبی علیه السلام سره موږ وعده وکړه ده چې دا ایام التشریق کوم منځنۍ ورځې شپې چې دي، نو په دې کې به په دغه کنډو سره د دغه ناو سره موږ راجمع کېږو. خو دا صحابي وایي، د کعب ابن مالک، چې په دغه شپه باندې زموږ سه یو مشر کاسته مشر صحابي دی، عبدالله ابن عمر، عبدالله ابن عمر ابن حرام چې دا یو ډېر مشر و ډېر عزتمند سړی و او دا وخت کښې لا ایمان نه و راوړی، دی زموږ سه ملګری و. نو ده سه مونږ خبر راتره وکړله، مونږ ورته وویل د ده کنیه وه ابو جابر، ویل مونږ ورته وویل چې یا ابا جابر انک سید من سالاتنا، ته زموږ یو سردار یې، زموږ مشر یې، عزتمند یې، و انا نرغب بک عما انت فیه ان تکون حطبا للنار غدا، زموږ په تا باندې یېره کېږي چې سبا د جهنم کې د جهنم لرګی او ورلړونه بند جوړیږي. نو ښه دا ده چې ایمان راوړه، زموږ مشر یې، زموږ کې محترم یې، عزتمند یې، مونږ در باندې خفه کېږو، که ته مړ شه دې حالت کښې سبا له به جهنم ته ځي او د جهنم ورلړونه بند جوړیږي. نو مونږ ورته دعوت ورکړو او دا خبره مو څه وکړه چې زموږ د نبی علیه السلام سره ملاقات دی، ملاوېدلی په فلاني ځای کښې په فلاني تاریخ باندې، نو ته هم زموږ سره لاړ شه. نو دی وایي د کعب بن مالک رضی الله عنه وایي چې دغه جلیل القدر صحابي چې د ایمان راوړ او بیا زموږ سره دغه عقبې چې کوم در بیعت شوی و دې ته حاضر شو، دی مشر صحابي دی. خو بهرحال کعب رضی الله عنه وایي چې کومه شپه مونږ د نبی علیه السلام سره مقرر کړې وه چې په فلاني شپه په فلاني ځای کښې ملاوېږو، نو وایي مونږ د شپې پورته شو، مونږ خو اوده شو اول کښې، دا یې نور مشرکین یو قسم له چلې ورڅه کاو، وایي مونږ د شپې اوده شو په خپلو بسترو کښې خپلو ځینو کښې. نو چې د شپې درېمه ایسه لاړه تېره شوه ده، لکه مثلا شپه دولس ګېنټې که نه څلور ګېنټې وخت تېر شي، نو دغرنګې د شپې درېمه ایسه وقت دا تېر شو، نو وایي مونږ د خپلو بسترو نه پټ راووتلو، وایي داسې پټ راووتلو که څنګه چې مرغۍ د جال نه روغ راوځي، مرغۍ د جال نه وځي که نه ځان راټول کړې غلي ونېوال وځي. نو دا قرنګې مونږ غلي د خپلو بسترو نه راپاسېدلو او دا کم ناو هم چې مونږ مقرر کړی و په مینا کښې د اولنۍ جمرې سره چې کوم کنډه وو هغه کنډه وو چې کوم ناو دی هغه ناو مونږ څه مقرر کړی و، نو هغه ته مونږ راورسېدو. په دې وخت کښې مونږ وایي درې اویا چې دی نارینې وو او دوه راسه زنانه دي، دوه ځان دي، یو نصیبه رضی الله عنها ام عماره او بل اسما بنت عمر. ام عمار رضی الله عنها دا صحابیه ده، وروسته بیې واقع راشي په جنګ احد کښې دا دولس ځای زخمي شوې وه، ځانه وه خو جهاد کښې شرکت کړی او په هغه جهاد کښې احد په جنګ کښې دا دولس ځای زخمي شوې وه. نو کعب رضی الله عنه وایي مونږ درې اویا نارینه وو او دوه زموږ سره زنانه دي، یعنې ټول مونږ پنځه اویا کسان وو. کله وایي چې مونږ هغه ځای ته مخکې رالو، هغه ناو ته رالو، د نبی علیه السلام انتظار هم کوو چې هغه هم اوس راځي. دې منځ کښې نبی علیه السلام راورسېد، د نبی علیه السلام سره هغه ترم ورسره عباس رضی الله تعالی عنه، خو عباس رضی الله عنه لا په دغه وخت کښې ایمان نه و راوړی، په کوپر کښې وو، د شرک په حالت کښې وو. خو هغه هم په دې اراده راغلی و چې یاره دا زما وراره د دې مدینې والا خوا له ورځي، نو د ده څه اراده ده، څه غرض ورځي او د مدینې والا څنګه چل کوي، د ده څه مرسته کوي نه کوي. د هغه مقصد دا و چې د دې خبرې حقیقت معلوم کړي، د دې بیعت حقیقت معلوم کړي. د دې وجې نه دی چې کله راجمع شو، ناول بیان اول خبره چې وه عباس رضی الله عنه شروع کړه، اول دی راجمع شو د شپې په تورتم کښې او عباس رضی الله عنه ته خبره شروع کړله. عباس رضی الله عنه د خبرې مقصد دا و، هغې ته یې پوره د دې خبرې وضاحت کاو چې ګوره دا ډېره لویه ذمه داري ده، د دې پیغمبر ملګرتیا کول، د له فنا ورکول، د د ځان سبیول، دا ډېره مشکله خبره ده، لویه ذمه داري ده، د دې خبرې په حقیقت یې هغې پویه کول. نو عباس رضی الله عنه ته خبره وکړه، ویل ای خزرجو، هغه وقت کښې د مدینې طیبې والاو ته به د قریشو څه ویل، عربو به ورته خزرج ویل. حالان کښې مدینه طیبه کښې اوس او خزرج دواړه قسمه قومونه وو، خو په عام عربو کښې دغه ټول په خزرج باندې مشهور. نو عباس رضی الله عنه ته وایي ای خزرجو، دا محمد چې دی صلی الله علیه وسلم، یعنې دا محمد زما وراره چې دی، تاسو ته دا پته ده چې دا په مونږ کښې ډېر لوی حیثیت لري، خو صرف دومره مسله ده، مونږ په دې ایمان نه دی راوړی، د ده دین هم منلی نه دی، خو دومره ده چې چا له بې عزتۍ له امن نه ورکوو، دلته ښه په عزت او په احترام وقت یې رساله بي جتای له ورکو کده نبی علیہ السلام پروان چو بنو هاشم بنو مطلب دې ټول بده نبی علیہ السلام به چاته بي جتای ته حتر وسه نه ورکاو سونه به چې وس کړه او په خپلوانو کې زیات مرسته او مدد د نبی علیہ السلام څخه شکر ابو طالب کړه دې ورې کړه دې و مرسته نه نبی علیہ السلام چې وی ګنټې تم نه پرې نه پرې کړه نبی علیہ السلام خلاف دې دینې ساز شولې منسوبې وي او وخت وخت هغه د وجلو پروګرامونه به خو بیا هم د ده قوم چې و اګر که مشرکانو کافرانو ایمان یې پرې نه و راوړی خو دا یو صفت په کې و چې نبی علیہ السلام بېچاره بېجتۍ ته نه ورکاو نو عباس رضی الله عنه مدینې والا چې کوم هغوی ته خبره وکړه چې ګورې دا زموږ وراره ته سخه پته ده لیکن دونه ده چې دا موږ چاره بېجتۍ له نه ورکوو موږ یې منو هم نه ایمان هم پرې نه راوړی خو بېجتۍ له هم چاره نه ورکوو خو بیا یې ورته وویل چې وعنده قد ابا الا الانهیاز الیکم واللحوق بکم ویل د ده خواهش دا ده چې دا ستاسو خواړه تګ غواړي لکه عباس رضی الله عنه د نبی علیه السلام په اراده پوه شوی و چې د نبی علیه السلام اراده داره چې مدینې طیبې ته هجرت وکړي نو هغه مدینې والا ورته وایي چې د ده خواهش دا ده چې ستاسو خوا ته هجرت وکړي نو بیا ورته وایي چې فاین کنتم ترون انکم واقفون له بما دعوتموه الیه ویل که چېرې تاسې دې څه وفاداري کوئ د ده ملګرتیا کوئ چا له بې عزتۍ له نه ورکوئ نو تاسې پوه شه او ستاسې مسؤلیت او ذمهداري پوه شه که تاسې ویل دا ذمهداري پسر اخلئ چې دا پیغمبر د ځان څه بیوئ او د ده څه وفاداري کوئ او چا له بې عزتۍ له نه ورکوئ نو دا ستاسې خوښه ده او وإن كنتم ترون انکم مسلموه وخاذلوه بعد الخروج به الیکم فمن الآن فدعوه والکشر تا اندر پار دا ندم کفار تا حوالا کوئی دشمن تا حوالا کوئی دا مرگزتی و مدد پریده نو خلا رشد وشن پریده وی او دا مبیا وی زکا چه دالتا خوب عزت و خوب حفاظت یا الوقت ری و دا عباس جلنو مقصد داو چه غیب پوی کول چه گوله دا دیر لوی چی مداری دا دیر پیغمبر بیوال دا وقت که یقینی لویا خبر کعب رضی الله عنه وایي چې کله عباس رضی الله عنه خبرې وکړې نو موږ ورته وایو چې ستا خبرې مونږ اورېدې خو موږ وویل چې یا رسول الله اوس ته خبره شروع کړه ستا چې موږ باندې کوم شرطونه ږدي د خپل ځان دپاره او د الله دپاره نو هغه شرطونه موږ ته ذکر کړه موږ یې منو کعب رضی الله عنه ته دا خبره وکړه عباس رضی الله عنه ته وایي ستا خبرې خو موږ واورېدې خو نبی علیه السلام ته وایي یا رسول الله اوس ته خبرې وکړه ته چې موږ باندې کوم شرطونه ږدي د خپل ځان دپاره یا د الله دپاره هغه موږ ذکر کوو موږ ته تیار یو انصارو کلک عزم و د کلک ایمان خاوندانو د هغې کلکه اراده وه او اخلاص په کې و د هغې مقصد دا و چې موږ دې بوج ته تیار یو دا پیټه دې اخیستو ته موږ تیار یو نبی علیه السلام ورته دې نه وروسته خپل بیان وکړو خپله خبره یې ورته وکړه او بیا بیعت وشو خو چې کله بیعت کېده نو په بیعت کې یو څو قانوني خبرې وې نبی علیه السلام چې دې ورسره دویم بیعت کاو په هغه بیعت کې یو څو قانوني خبرې وې جابر رضی الله عنه موږ ورته پوه شو که چې یا رسول الله علی ما نبایعک ستاسو موږ بیعت په څه خبرو باندې وکړو نو نبی علیه السلام ورته په هغه بیعت کې یو څو خبرې یو څو دفعې وړاندې کړې یعنې یو څو قانوني خبرې یا شرطونه دا یې ورته وړاندې کړې اولنی خبر ورته نبی علیه السلام دا وکړه چې السمع وطاعتی فی النشاط والقصد زما خبره به اورئ زما تابعداري به کوئ که تاسې خوشحاله وئ او که خفه وئ ستاسې ړې منی او که نې منی په هر حالت کې به زما خبره منئ زما تابعداري به کوئ یو شرط یې پیدا کېښود دویم شرط دویمه خبره ولن نقتی فی العسر والیسر خرچه به کوئ د الله په دین که مالداره وئ که غریبان وئ د الله په دین به مال لګوئ دریمه خبره وه الامر بالمعروف ونهی عن المنکر امر بالمعروف به کوئ نهی عن المنکر به کوئ یعنی دعوت کار به کوئ تبلیغ به کوئ او څلورمه خبره دا وه چې وعلى ان تقوموا فی الله لا تأخذکم فلة وتلائم الله تعالی په دین کې به د چا هیڅ پروا نه ساتئ د چا د ملامتیا او د خبرو اترو د پروپیګنډ د دېونه به نه یېرېږئ پنځمه خبره ورته نبی علیه السلام دا وکړه شوالا انتن سرون اذا قدمت اليكم شکل استاس ملت درلم هجرت میں حکم نظام نصرت بکوی مدد بکوی او وتمنعونني مما تمنعون منه انفسكم وازواجكم وابناءكم ولكم الجنه تاش و زما حفاظت کو شن کی دخپل زانونو دخپل بیبیانو دخپل بچو حفاظت کو نو دقن کی زما حفاظت کو زما ملګرتیا بکوی والله و دی فوس کی جنت درکای نبی علیہ السلام متدا خبر وک دا خبر شکل وشوی نو برا ابن معرور رضی اللہ عنہ چیو آغا نبی علیہ السلام لاسینی ولیو نبی علیہ السلام توی چو اللذی بعثک بالحق لنمنع انک مما نمنع عذرنا منه ویزی من دی پا وزاد قسمی تی پا حق را لے گلے من بس ساده سی حفاظت کو پتا تا بده سی ننگ و غیرت کو رکسن چی خپل بشو خزبان ننگ و غیرت کو من بس تا ملگر کیا کو او بے دا نبی علیہ السلام سبیعاتو کو او بے اتو از من سبیعاتو کا او نبی علیہ السلام تو چی پنحن واللہ ابناء الحرب وارسنا ها کابران ان کابرین وی من دا جنگونو خواندانی و من پا جنگونو کی تجربه لرو او دا زمان دا پلرون و دا نیکون و طریقه و دا پلرون و دا نیکون دا وقت دا جنگونه کول دا زمان کار دی مقصد داره کستا پا ملگرتیا که منگ بانی جنگ راجی ارس چه راجی دیتا منگ تیاریو پا دیمه از که برا رجل اللہ تانهو چه و دا نبی علیه سامس خبری کولی ابو الحسام رجل اللہ تانهو اغا پا میز که خبر او کلا نبی علیه سامتا و یا رسول اللہ زمان گو دا یهود میز که والی دی دیو زمان ملگرتیا دا ملاتال دا دلو پاید نوستا دوی دا بمان دیو سخپل تعلق ختمو دا یهود سر و زمان یوی ردا کی چی اصی نو تالا تالا غالبا کی او دا غلبی نرو سبی اخپل ملک تراشی اخپل قوم تراشی و منگ اپرید برا رجلانو جنبی رسانس خبری کولی دا غفل میز که بود حسام رجلانو دا خبری و تا وقل لی مچه زمان خود یهود سر در و پارتی دا ملاتر و ملگرتیان دا و زمان یه ردا که چه اصلا تالا اللہ تالا غلابه داری که دا غلابه و کامیابه نروس سبیخ پن ملک و قوم تراشی و منگ بپرید و نبی علیه السلام موسکه شوی خاندن و نبی علیه السلام بتوی بلید دم و ادم والحدم والحدم انا منکم و انتم مندی و حارب و من حاربتم و سالم و من سالمتم زمان استاسو این بشتری که او زستا سنین تا زمانه وی تا سر چانس جنگ که وی زبرا وقت جنگ کن تا چانس تا سلح که وی زمان برا وی سر سلح هی دا خبری تریو سنبی علیه السلام بکرد اینه تسلیو لورک لد چه زبا تا سی پا لارو که نپویدم چه زمان ترقی و کامیابی رالا من بیاون زمان و ساس و مدگرتی های تا سی زن نپویدم بارحال دا خبری وش ولی او بیاتا مش و دا دی بیعت نروس تو بیا یا دو صحابه کرام اغی بیا عرضو کو چه خبر اتره و که داوی دا خبر و مقصد داو چه خو زاحت دیو کو چه گوره دی پیغمبر ملگرتی را معمولی خبرن دا مشکل خبر دا دا لفناول کول دا دیر لوی جیمداری دا دیر لوی پیٹه دی دا که وقت که نبی علیه سام لفناول کول دا دیر مشکل خبر دا دکنه سواب دی وقت که مثلا شیخ اسامه لپنا ورکول مشکل خبر ده ایمن زواهری لیا مولا عمر لیا بلی و مشر لپنا ورکول لیا مشکل خبر ده ناغه وقت که نبی علیه السلام لپنا ورکول لیا دقنگ یو مشکل کار ندیو این یو دو صحابه کرام چه اغیی مخی پی ولسم و دولسم کال بانی را غیریو مکیتا و ده نبی علیه السلام سی خبری اتری کریوی بیات ایم شو نغی دوباره به دا خبر تکرار کرده عباس جنهو خود مخی نکلی و عباس جنهو ترا عرض کرده و چه گوره دا لوی زیمه داری دار دی پیغمبر بیول دا اصان خبره نده خروس تا بیر دو صحابه کرامو پا انصفارو که دیو دوباره دا دی خبر تکرارو که و عرضی و که و خطا کی دیو که یه صحابی دی عباس ابن عباده رجل لانهو دو تول هل تدرون علامه تبايعون هذا الرجل والپدی خبر اپویږي پدی مزه اخلاص ته چې څه خبره دې سړي سبيات کوي دی خبره به ځان پوهه کوي چېر دې پیغمبر صاد د دې شلی سره تاسو بیعت کوئ دا څه خبره بیعت دی؟ هغې ویل او دا مونږته پته ده. نو صحابي ورته وایي عباس بن عباده وو چې انکم تبایعونه علی حرب الاحمر والاسود من الناس، وایي تاسو چې داسې کوم بیعت کوئ نو دا داسې بیعت دی چې دا د ار سور او د ار تور په جنګ کولو باندې بیعت دی. دې پیغمبر سره بیعت کول دا څه دی؟ دا یو قسم د جنګ بیعت دی. لکه مثلا نن سبا د مجاهدینو یا د القاعده د ملګرتیا څوک اراده لري، نو د هغې څه نور څه دي خو تیار جهاد دی او قتال دی. نو دارنګه یو وخت کې ورته صحابي عرض کوي چې داسې بیعت کوئ نو ګوره دا د هر سور او د هر تور جنګ ته به ملا تړئ. او بیا ورته وایي په ان کنتم ترون انکم اذا انحکت اموالکم مصیبه، وایي که چېرې تاسې دغه یې ده آینده لپاره ستاسې مالونه هلاک شي، مالونه هم ختم شي، واشرافکم قتلا ستاسو مشران مړه شي، او آینده لپاره دا پیغمبر کفارو ته پرېږدئ، حواله کوئ ملګري پرېږدئ، نو فمن الان ولا وسن پرېږدوئ. او بیا ورته صحابي وایي چې مالې په الله قسم دا ډېره بې عزتۍ خبره دی کې دنیا او د آخرت بې عزتي ده چې اوس ورسه بیعت کوئ ملګرتیا یې کوئ او آینده لپاره یې په لاره کې پرېږدئ. نو که آینده لپاره ویل دا پیغمبر په لاره کې پرېږدئ او ملګرتیا یې نه کوئ نو د اوس نه یې ملګرتیا پرېږدوئ. په دې کې مردونه شرم نشته، خو چې په آینده کې پرېږدئ دا دوی شرم دی. او بیا ورته صحابي وایي که چېرته په دې عقیده یې او دام جذبئ چې آینده لپاره د دې پیغمبر سره وفاداري کوئ په لاره کې نه پرېږدئ ملګرتیا ورسه کوئ، اگر که ستاسې مالونه ټول ختمېږي ستاسې مشران او عزتمن خلک پکې د منځه ځي نو بیا دا پیغمبر د ځان سره بوځئ. او زما دې په الله قسم دې کې ستاسې دنیا او د آخرت ګټه ده، د دنیا او د آخرت ګټه دا ده چې دا پیغمبر د ځان سره بوځئ، د آینده لپاره یې په لاره کې پرې نه دی، د ده کلکه ملګرتیا وکړئ. دا عرض یې صحابي وکړو عباس بن عباده رضی الله عنه، او د هغه مقصد ښه تاکید کولو چې دې خلکو ښه ذهن خلاص شي او ښه پوه شي. هغه وخت کې چې کوم انصار صحابه کرام هغوی ټول وویل چې فإنا نأخذ على مصیبة الأموال وقتل الأشراف، په دې پیغمبر موږ ځان سبیو، اگر که زموږ مالونه ختمېږي او زموږ عزتمند خلک د منځه ځي وژلی کېږي. خو هغه وویل چې یا رسول الله موږ ستا ملګرتیا وکړو نو او وفاداری څه وکړو موږ له به الله سره راکړي، نو بیا رسم الله به جنت درکوي. نو هغې ویل الله سره وګرځه چې موږ سې ویاد وشو. بدرواد کې دام راځي اسد بن زرعه رضی الله عنه دا کشر صحابي دی، دم خبره وکړه، یو خبره خو مخکې عباس رضی الله عنه کړې وه نبی علیه السلام تر هغه نه وروسته بل یو انصاري صحابي دی عباس بن عباده ده خبره وکړه، د ده نه وروسته دریم نمبر اسد بن زرعه رضی الله عنه خبره وکړه، هغه هم ښه تاکید وکړه. دا هغه د خبرې دقه مقصد و چې ګوره دې پیغمبر بیول دا ډېره د خبره ده، لویه سیمهداري ده. نو هغه ورته وایي دې خپلو ملګرو ته یا اهل یثرب انا لم ندرب الی اکباد الابل الا ونحن نعلم انه رسول الله، ویل موږ چې د اوښانو جګرونه والي دي، یعنې د ده خواته په اوښانو راغلي وو، نو دا هم یقین دی چې دا د الله پیغمبر دی. خو ان اخراجه وان اخراجه اليوم مفارقه العرب كافه، ولدت د ځان سبي ولدت د ټول عربو سبای کارت تاسو رمبر چې ځان سبي وي کړ نو د وای نه ټول عرب سبای کارت کو ټول عرب بن نفادي دا یو سره باخ نه عرب بن نفادي. وقتل خياركم او په دې کې بس تاسو عزتمن خلق مجرې کیږي، لکه نن سوال مجاهدینو ملګرتیا چې کینو خامخا د کوفر یا د حکومت نه پې بایکاټ راځي، په دې کې عزتمند خلک هم بیا د منځه ځي، بمبارونه وغیره به هم پکې کېږي. نو دا صحابي ورته وایي چې د دې پیغمبر بیول دا د ټولو عربو سره بایکاټ دی او پرېښودلی دي، په دې کې به ستاسو عزتمند خلک وژلی کېږي. او بل وان تعدکم السیوف، تورې به در باندې چکونه لګوي، نو تورې ګوزارونه به در باندې کېږي. نو بیا وایي فإما انتم تصویرون علی ذلک فخذوه واجرکم علی الله، که په دې برداشت کولی شئ د ټول عرب سره بایکاټ کولی شئ عزتمندو مرگ او قتل ته تیاری وي، د تور وارو ته تیاری وي، نو دا پیغمبر د ځان سره بوځي، الله به اجر درکوي. او تر دې نه یریږئ، آئندہ لپاره یریږئ، چې هسې نه موږ به وفاداري ونکړو په لاره کښې بیا پرېږدو، نو د اوس نه یې پرېږدوئ، په دې کښې دا خرچ د اوس نه یې پرېږدوئ. خو بهرحال دې بل صحابي درېیم نمبر دم تاکید وکړو، او خلک یې دې پوه کړه چې ګوره د ده بیول دا ډېره لویه ذمه داري ده. بهرحال کله چې د اسد ابن زهره رضی الله عنه خبره وکړه، دا نور صحابه ورته وایي اسعد الله سې طرف ته کړه، وایي زمونږ دې په الله پسې موږ د دې پیغمبر سې بیعت نه پرېږدو، بیعت ورسه کوو او د ده سه خپل بیعت نه ماتوو. نو اسعد رضی الله عنه خو د مخکې نه په دې ټولو کښې جذباتي وو او ډېر لوی داعي وو، په مدینه طیبه کښې خو اصل کار ده کړی وو، ځکه چې ده موسی بن عمیر رضی الله عنه د ده په کور کښې وو، دا دواړه او شریکه ګرځېدل دعوت پرې چلاوه. نو په اصل کښې د قربانۍ خاوند خو دی وو، نو دی پوه شو چې یاره زما قوم قربانۍ ته تیار دی. نو چې کله پوه شو نو اول بیعت ده وکړو، بیا وروسته نورو او د انصار صحابه کرام چې د مدینه نه راغلي وو هغې بیعت وکړو. بیا څه وو، نبی علیه السلام ورسره لاس میلاوه او وعده به یې ترې اخیستله. باقي کومې دوه زنانه چې وي نو هغې سره نبی علیه السلام لاس نه و میلاو کړی، ځکه د نبی علیه السلام چاته د پردۍ زنانه لاس نه دی لګېدلی، د هغې سره صرف د خولې بیعت وکړو. بهرحال کله چې دا بیعت پوره شو، نبی علیه السلام دې ورته وویل چې ما را اوس دولس نمایندګان راکړئ، دولس مشران، چې د هغې ذمه داري به دای، د هغې مسؤلیت به دای چې دا کوم دغه دا شرطونه م زما سه ومنل، دا کومې خبرې م زما سه ومنلې چې آینده لپاره دا خبرې جاري کوي او عملي کوي. نو دولس کسان ماله مقرر کوي. نا دولس کسان مقرر شو، نهه د خزرج نه وو، درې د اوس نه وو. هغه کوم کوو؟ اسعد بن زرار رضی الله عنه، سعد بن الربیع، عبدالله بن رواحه، رافع بن مالک، براء بن مرور، عبدالله بن عمر، عباده بن صامت، سعد بن عباده و منذر بن عمر، دا نهه صحابه کرام چې وو نو دا څوک وو؟ خزرج، د خزرج نه وو. او درې کسان د اوس ته وو، قسید بن حدیر رضی الله عنه، سعد بن خیثمه، رفاعه بن عبدالمنذر. خو بهرحال دا دولس کسان مشران مقرر شو دې وکړي. او نبی علیه السلام وویل چې ګوره تاسو به دې مشري کوئ، دا ذمه داري په تاسې باندې ده چې د خپل خلکو خیال به ساتئ، چې کومې خبرې زما څه ومنلې دا به عملي کوئ او جاري کوئ به، او د نورو مسلمانانو طرف نه ذمه دار زه شوم، لکه مثلا مهاجر صحابه کرام دي، د هغې ذمه داري په ما باندې شوه. خو بهرحال کله چې دا بیعت وشو، د دې بیعت نه وروسته یو سیړي جاسوس و، هغه ته معلومات وشو چې دغه رنګې مسلمانان را جمع شوي دي. او بیعت وشو، نو هغه سیړي ته چې دا معلومات وشو، نو په آخري وخت کښې داسې ټیب وو چې مسلمانان د خورېدو واله وو، خبرې ترې مجلس ختم شو، د خورېدو ټیم نږدې وو. نو یو سیړي یو شیطان هغه ته معلومات وشو چې دغه رنګې نبی علیه السلام را جمع شوی دی، صحابه کرامو څه دي، بیعتونه کوي. نو خو موږ وایو چې هغه په آخري وخت کښې خبر شو، هغه دا هم نه شو کولی چې قریش ته یې ځان رسولی او هغې خبر کړي وې، خو هغه د جلتۍ نه کار وخت یا لوړ ځای ته وښود او په زوره یې چغه وکړه، ویل یا اهل الاخاشب هل لکم فی محمد و ثبات معه، ویل ای د خیمو والا، مانا ای د کورونو والا، خبر شئ چې محمد صلی الله علیه وسلم او صحابیان را جمع شوي دي او ستاسې په جنګ باندې اتفاق وکړو. او شیطان ظالم او سیړي دا خبره وکړه، ځکه شپه وه، تورتم وو، او ټیم همداسې وو چې مسلمانان په خورېدو کښې وو. نو قریش ته رسېدل او هغه را خبروله خو ګراد وو، یو لوړ ځای ته وښود او دا یې غږ وکړو چې محمد رسول الله او د هغه ملګري یعنې صحابیان دا را جمع شوي دي او ستاسې د جنګ اتفاق او مشوره کوي. نبی علیه السلام صحابه ورته وویل دا دې غاخي شیطان دے کنڈو شیطان دے او بے لما والله عدو والله لتفرغن لك نبی علیہ السلام وید زر اللہ تعالی دشمن زماری پا اللہ پسیم جبتا تا وزگار شو یعنی زبا دی غور وکر او بے نبی علیہ السلام دو صحابو تو ورزی گوز خوار شی خپل خود زینو تلال شی و بارحال چکر دعواز دی صحابه کرام واورید نعباس ابن عباده رضی اللہ عنہ نبی علیہ السلام توی و زماری پا غزار پسیمی تی پا حق را لے گره من دې ته تیار یو چې سهار لا دې ټوله مینا والا باندې حمله وکړو تورې وارې پیو یعنې مقصد دا دی دا کوم انصار صحابه کرام چې هغوی دې ته ځان تیار کړو چې موږ د قریشو جنګ ته تیار یو دوی دلته په دې مینا کې زموږ سره جنګېږي نو موږ د دې جنګ ته تیار یو نبی علیه السلام ورته وویل چې لم نؤمر بذلک فی الحال موږ ته لا د جنګ حکم نشته او زه خپل ځینو ته لاړ شئ نو دی خپل ځینو ته لاړ هلته اوده شو پول بیسترو کی ودوش سهار شد دیگی ندین نروس تا قراش و دشپی غاگ آوری دره و خبر شوی و ناغی مدینی والا و مشران تا یو احتجاج و یو گیلا قسیه و تا و بلا جرگی آورو لیگر و بارا هم دا خبر چی قراش تا ورسید چی نبی علیه سامس دا مدینی والا راجم شوی دی بیا تا وعدی و شن آغاد بیر درمون و دیر خفو دکاری تا خورده کار نتیجه و انجام معلوم بود دا خواهین در پار زمون در پاراور خطره گریزی نو پا دیر دیر درمون و دیر خپه و کورش نو شکر سهار شنو یو دیر لوی جرگی را جمع کلا لوی دی مشران سپینگیری پکیری دای دی مدینی والا و ترولی گل مدینی والا و خیمه لگی دره بی مناکی اگه دی گیلا و پیسر ولی گل احتجاج و اگه تا وی مدینه طیبه نشی کم خلق را غره و اغیطه یو احتجاج او که او احتجاج که او تا دا خبر او کلا چه ایخ رشو تا زمان دی سری تر اغری وی نبی رستان یو تایاد که او دا دا زن سر بیوی او دا دا سر بیاد که وی زمان پا جنگ باری بیو تا وی زمان دی فرلا تالا بانی قسمی چه دا عرب سمر قبائل دی نو پا اغو طولو که من سر سر جنگ که ول بد گرو یعنی من ستا سر جنگ کول نغوارو نو دا گیره و قیسه خزراجو تا وکلا و دا مدینه طیبه خلقو تا وکلا دیکن پا خزراجو که چکم مشرکین و کافرانو ناغی دا دی بیات نا خبر نو لکه دا بیات پا پتا بانه شو پا تورتا موتیاره که شو نو آوا دا مدینه چکم مشرکین و آغی و تا قسمونه وکلا چیز من دی پا اللہ قسمی دا بیات او دا خبره تر ایسه ندی شوی من تر دی ایسه معلومات نشتا بیا د قریشو مشران او جرګه عبدالله ابن ابی ابن سلول ته راغل چې دا د منافقینو یو مشر و د هغې نه یې تپوس وکړئ دا څنګه خبر ده نو هغې وویل چې دا بېځایه خبر ده دا دروغ دی زما قوم داسې کار نه دی کړی او بیا وایي که چېرته زه په مدینه طیبه کې وی نو زما قوم به اره دا کار کولی زما سر کې اول مشوره کړې وی نو زما صحیح چا مشوره نه ده کړې او د دې خبر نه من خبر نه یو دا خبره صحیح نه ده مسلمانانو یو بل ته وکتل نغې بیا چپ پاتې شو مسلمانان چپ پاتې شو نغې انکار وکړو نه اقرار وکړو مسلمانان نه دا وویل چې دا بیات شوی نه دا وویل چې نه دی شوی چپ پاتې شو په بهر حال د قریشو کوم مشران چې په جرګه کې راغلي وو او د احتجاج دپاره راغلي وو نو هغې د دغه مدینې چې کوم مشرکینو د هغې خبرې ذهن ته پرېوته چې کنې بس دا به رښتیا وي دا به چا دروغ ویلي او احتجاج به نه شوی نو بیرته واپس شو خو بهرحال دی بیا هم په شک کې پراته وو په دې خبر نه دی په شک او شوبه کې وو چې کیدای شي دا بیات شوی نو بیا یې هم د دې خبرې دی و تحقیق کاو او د تحقیق نه وروسته د دې و یقین ته دا خبره پرېوته چې دا خبره بالکل صحیح ده چې د مدینې طیبې څخه خلکو مسلمانانو د نبی علیه السلام څخه د شپې په تورتم کې بیات کړی دی لیکن کله چې د قریشو مشرکین خبر شو د هغې یقین ته دا خبره پرېوته نو دا هغه وخت و چې حاجیان بیرته واپس شوي وو حاجیان د حج او د مکې نه واپس شوي وو په لارو روان وو نو د مشرکینو چې کوم د مکې د مشرکینو چې کوم شهسواران کسان وو هغې اسونو ته وختل او د شار نه یې په هغه مدینې والاو پسې شاته منډې والې چې موږ دا خلک راګیر کړو لیکن دی نه موقع د لاسه تلې وه صرف دو صحابه کرام چې هغه ولیدل، یو سعد ابن عباده بل منذر ابن عمر. په دې دواړو پسې شاتن اسونه ایله کړل، ځغلولې. منذر رضی الله تعالی عنه چې و ناوه خو خپل دغه چې و ده د دې ونه وتښتېده او منډه یې وکړه او ځان یې خلاص کړو. لیکن دی چې و سعد رضی الله عنه چې و سعد ابن عباده هغه راګیر کړو، چې کله راګیر کړو نو د هغه د بار تسمه یو پړی او په هغه باندې د ده لاسه د سر څه وتړل او په وهلو باندې پیشیرو وکړه او راښکې په دې راښکلو راښکلو کې مکې ته ورساو. نو بیا د مشرکینو دوه مشرانو متم ابن عدی حارث ابن حرب هغه دواړه رال او دا صاد رضی الله عنه چې و نو دا یې د نورو مشرکینو نه خلاص کړو، ځکه د متم ابن عدی او د حارث ابن حرب قافلې او مدینه طیبه تېرېدلې د بوره فنا ورکوله. بل طرف ته انصار خبر شو چې زمونږ ملګری مکی والا ویسار کړی دی، هغوی مشوره وکړه چې مونږ چې بېرته راګرځو او خپله بدله اخلو او خپل سړی رازادو. لیکن د بل طرف نه صاد رضی الله عنه راخلاص شوی او نه هغه دی له مخې له راغلی او دوی بېرته ټول مدینې طیبې ته واپس شو، مدینې ته دوی ورسېدل. خو بهرحال دا وه دویم بیعت و چې دې ته بیعت عقبې ثانی وایي او بیعت عقبې کبرا مته وایي. الحمد لله الحمد لله.